Pesa so kila kitu, alinifunza mama e. Heshima ndo kila kitu, walisha sema wahenga e. Ukifuata magari, utapotea baby we. Ukifuata mapeni, utapotea mbona. Nikuita malaika, tabia zako, kazi ya batani, mbona. Nikuita mama yao, na watoto wako. Tu sali.